nenduke oye kakinga na pombo ya joi saoba nepo kasi nini okoluka nisusu oliko bapoko basangi etikalise lipota ya kamulesie pombo sima blokado ya mbayo kanyuni muku na batisa yo na loboko ya mobali apesa mbana yo kuya ya kolingo ya libela okilenduka rombe muna blokado ya lise. Kasi nini okoluka lisusu olingo bapoko basali etikalise libota ya kamulesie bongo sima propaganda ya mbayo kanyuni muku na batisa yo na loboko ya mobali apesanga na yo kuya ya bolingo ya libelaka. Oh, kami moke, tolingana na misoe kasi lela tosangani, lobi lobi ekondi mama na bato kilendukae, oh, kilendukae oya probada bisengo, oya kamulezi bagibae sala no kito ya mbana. Tolingana na misoe kasi lelo tosangani lobi lobi ekondi mama na bato kilendukae oya probada bisengo oya kamulezi bagibae sala no kito ya mbana. Oh,